मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास, घर पे धोता हूं मैं हर बार उसे और सुखा के फिर से अपने हाथों से उसे स्त्री करता हूं, मगर स्त्री करने से जाती नहीं शिकने इसकी और धोने से गिले शिकों के चिकत्ते नहीं मिटते। जिंदगी किस कदर आसान होती रिश्ते घर होते लिबास और बदल लेते कमीजों की तरह।